ak li ci aju ci kaw dal moy lepp lo xamantene day leral mana bi di leral bati di leral balagha bi ci aju ak yoy ta'wil nak aju ci manam bo duggé ci masala fiqhi ci aju ak li soufi di faral di ci indi ci sen wax yiñ ci wax yoy ta'wil la donc lolu mom moy xam xam tafsir ak ta'wil légi xam xam bobu da ngay xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi nekké ci di dundulo ak sahaba yi radiyallahu anhum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay manam borom xam manam sahaba yi parfois dañ dan soxla diko ñew diko laacc ci baat sangam lan lay tekki wala nangam lu muy tekki ñom dañ dan obligé ñew diko laacc su fekké da xamuñ comme li dalon adi ibn khatim radiyallahu anhu ci walu koor bi bimu nan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr nek len nan len ba ngeen xamé wëñ gu ñuul gi ak wëñ gu wéx gi ci fajar wa wëñ gu ñuul ge gu wéx gi ci fajar gi bo la len démé ba xamé né bo wa mu ngeen arrêté lek ak nan légui andi ibn hadu radhiyallahu anhu dañ dil ñaar wëñu rek bu ñuul ak bu wéx té di lek rek après mu ñëw ni wax ko yent bi parce que affaire bi nak mu jikko jaxal parce que dani mom limi rek affaire day mujjé dem ba leer mom dal li dal nit ci la gëna nuru xaramu ñëw mu na yent bi sallallahu alayhi wasallam ko daan koy mu wax ko ko yent bi ré de ko du lolu niage la lay wax niage bu wex be mu ñuul gi ci fajar gi bo lañ leen ri xamé lolu lay tek kon koku xam nga ak tamit par exemple bim nan ki takhadhu akhbarahum ruhbanuhum arbaban min dunillah alquran dafa wacc ne yahudi ak nasaran yi ñom seen serigne seen foori manam ak seen jaamu katu yalla ñoo ñu lañ jappé ay yalla di len jaamu bayyi fi yalla ali ibn hatim radhiyallahu anhu debbe yalla sallallahu alayhi wasallam mais lutax nga ni ñu tax alquran jaaxal na ma parce que gëm na alquran nak mais nak li daf ma jaaxal moy nan lañ mëna waxé ni hein ñi dañ leen jappé ay yalla di leen jaamu té ñun yalla rek leen gëmoon mu ne ko waaw est ce que doom ñu leen wax né lo xamanteni yeen leer na leen ni yalla bëggu ko ñu wax ba ngeen def ko jox leen ko comme ak ngeen top ko né ndax mo moy sëriñ ñu né ak kay wala daan na am sallaw mu ne waaw est ce que daan ñu leen digël lo xamanteni yalla bugu ko wala da nañu len téré lo xamné dafa dagan yeen ngeen bayiko parce que ñoom ñoy sëriñ bi ñu ah wa inshallah loolu té amna mu ne ko nak loolu motax ki nga xamantene bu lay mom moy lay teureul ay atté han di am droit teureul atté di ak dindi koku nga diko ci top ci loolu kokoy sa yalla manam képp ko xamantene da lay teureul loi da d'accord né loi bi baxna koku moy sa yalla wala yalla rek mo am droit di teureul lo wax motax ku ne sharia baaxu wala munuñu ko doxal ci suñu rew wala yoy koku mo koku buñu waxé wax ju baat bi rek limi tek moy yéfer la tuddu han yéfer la tuddu parce que dañi parce que alcorane moko wax parce que daf ni lolu sharia bi munuñu ko atté manante yalla rek parce que koku daf moy dafa amna kenen kou mu japp ne amna droit ci joxe ay atté ku bokut ak yalla lolou lay tek donc sahaba yi don nañ ko soxla ak yenen ak masalan bi walladina amanu walam yalbisu imanuhum bizulmin bim wacce sahaba yi ñew laat yenen tib sallam ne ko ana kan ci ñun mo meuna han gem yalla ci dak te du ci bolé ben togn du def dara lu yalla téré ñu ne mu ne len tekki wul lolou limi tek moy bokalé manam dañ ñi gëm yalla té luñ ko té jaxasi wuñ ci bokalé ñoñu ñi nga and ak sécurité ñom dinañ and cult ci ñom ñi gindé donc ala kulli halin loolu luma tabari xel la da manam keñ sahaba yi dañu soxla woon di leen ci yeenbi sallallahu alayhi wasallam leen amna ci nak bi fi yeenbi sallallahu alayhi wasallam joggé mo tax yeenbi sallallahu alayhi wasallam luñ soxal toxal ci mom ci walu tafsir bari wu bari wul ay yo xamantene yeen tib sallallahu alayhi wasallam leral na lan lay tek lolu bari wul ci tafsir parce que nit ñi dañ ko xamone en fait naturellement motax nga daan gis leg ben way ñew ni yeen tib sallallahu alayhi wasallam nangam aya bi wacc yeenti bi tariko wadi juk dem du laaj yeenti bi firil mo parce que xamna ni li lay tek voilà mom de un wa li mom li rek lay tek wa wax nañ ko dem na sama yott voilà du fa nek nan ko voilà legui nak il faut que nak ñu wut jotay bo xamne da nga koy tafsiral mu daali xam li affaire bi di tek dedet hein lool mako wara lo legui ibnu ginnaw bi yeenbi sallallahu alayhi wasallam joge sahaba ay radhiyallahu anhum tamit toxal nañ ci ñoom ay tafsir ñu upp ñu toxal ci ñoom tafsir nak moy ku deme nek ibnu abbas radhiyallahu anhu ibnu abbas ali ibn abi talib ubay ibn ka'ab ak abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anil jami' ñom lañ upp lu ñu toxal ci ñom ay tafsir alquran ki nga xamantene mom mo ci uppon aman manam moy ku demel ke ibn abbas radhiyallahu anhu te ibn abbas malgré lolu comme ni imam ash-shafi'i rahimahullah wax neena ibn abbas liñ toxal ci mom ci tafsir ci ay matul témeri aya lolu motax téré biñu nane tafsir ibn abbas hein téré bobu wëru isnad bi mawdu' la ya si dafa am mawdu' nane dafa manam téré bi mawdu' la dañ ko sos dafa am ci tialale yi ño xamantene wëru li wër jugé ci ibn abbas comme ni imam shafi wax rek rahmalallah moy matul matu témer wala uppul témer légui nak dafa amone ay école tafsir yu amone ci jamono sahaba yi radiyallahu anhum makka ibn abbas mo fa nekkone radiyallahu anhu ma don jangale tafsir yoron daram fof am ay talibe yu fa amone ñi ci gëna siiw moy sa'id ibn jubayr ak mujahid ak ikrima ak ata ibn abi rabah han ñoñu non rahmatullah al jami' ñoo ci gënonu siiw ñoom qatada ibn diyam et cetera mi ngi non ak tawus tamit tawus ibn kaysan ñoom ñi rahmatullah al jami' ñoom ñoo ci gënonu siiw ekolu Madinatul Munawwara Zayd ibn Thabit mo fa nekkon radiyallahu anhu daher Zayd ibn Thabit sahaba ki yent bi la won astaghfirullah wa ak Ubay ibn Ka'ab Zayd ibn Thabit ñom ñoko nekkon han motax ñom seen talibé ñi ci gëna ci tamit ñom Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi han ak Zayd ibn Aslam rahmatullah al-jami' ak melni ñom niki nonu fele ci dekk ba ca dess moy iraq fofu la sayyidina ali nekkon han ak abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ñom ñoo fa nekkon ñom ñoo doon jangale fofu tafsir ñom hasan al-basri ñom ñoo gënon ci sen talu ñom muhammad ibn sirin han et cetera ñoo ñu nonu tabit deeng ak alqamah ibn qais han ak al-aswad ibn yazid rahmatullah al jami' legui kon tafsir yoy nak ñoñu tamit seen école bi da ngay gis biñu démé ba ci kanam ñoñu tamit dañu gën di développer mbir bi ba xam xam yi muju tafsir nekatul ben xam xam kessa ay xam xam yu bari la muju ki tamit ñi tafsir al qur'an kenn ku ci nek dafa am côté yoy ciblé parce que dafa muju nek ti xam xam yu yaato tafsir yi ñu ciblé won comme bo xolé fuqaha wi mesela ñom souvent c'est tafsir dañ koy tuddé tafsir ayatul ahkam ñom ayatul ahkam yi lañuy tafsir moy ay nga xamantene ay atté fekk dañ ci ayatul ñom yoy lañuy tafsir souvent yoy wala bok buñu défé tafsir ba mu mat tamit ci yoy lañuy gëna concentré wu yaatal ko han lool tafsirul fiqhi lañuy tudd lañ ko tuddé tafsir bobu am tafsir bo xamne dañ ko tudde tafsiru han nahwi ñi xamne ñom ñoy al comme ñoo ay arabul qur'an lañu def mo am ñom ñi xamne nahwu lañ xam moy grammaire ñoo ñu dañuy dañuy def ay analyse grammaticale ay alquran yi ñom côté bobu lañuy gëna hein génné seen tafsir yi niki non mo am luñu wax tafsiru ma'sur tafsirul ma'sur mo wal mo ak tafsir bil athar dañ koy wax nonu tamit lool bobu tafsir ñom ni ñi doxale moy comme ni imam at-tabari def ak ak imam as-suyuti ci ad-durrul mansur ak al-hafiz ibn kathir rahimahullah ñom li ñi def moy dañ nan ci tafsiram bi manam ñom li ñi def dañ nan dañuy indi ben aya aya buñ ko indé dañuy sét aya yi ko mëna firi buñ ca paré indi hadith yi ci mëna yu ko mëna firi yiñ ci am hadith yiñ ci am buñ ko indé ba paré daal indi waxu tax sahaba yi waxu sahaba ya paré waxu tabi'in yi budé ak yu mel non dal budé at-tabari mom mo ci gëna yaatalé té mo ci gëna baxlé hatta ba nga xamné imam as-suyuti rahimahullah dañ lam yusnaf fil islam mithlu nusu ñu ajma'atul umma ala annahu lam yusnaf fil islam mithlu xéddu yépp deppoon nañ ci né kenn musul bind téré bu melni tafsirul tabari ci l'islam bi manam moy ndax mom nonu la doxale té mom comme ci finu tabi'i tabi'i ci la dund ci finu jamono jojju la dund nékkon na talib imam ash-shafi'i rahimahullah mais bon ñoo xawa ay morom lañ xawa nek rek hein touti lako magi donc ñoyu kon mom tafsirum non lako defé yoon wowo la imam as-suyuti jël mom la hein al-hasib ibn kathir rahimahullah jël yoon wowo donc ñom seen tafsir lool la won am tafsir bi ñu wax tafsir bir ra'y tafsir bir ra'y moy lan moy damay xol moy dama nan manam dañuy sét ben way bo xamné day jang dafa jang al-quran xam nako xam langue arab bu baax maîtriser xam balaga ak yi ci aju maîtriser ko ba paré am xam xamu hadith am xam xamu ay fiqh ak et cetera ak usul et cetera yoy non ba paré xam xam xamu aqida ak yu mel non ba paré nak légui muy tafsir mais du ko top comme ni ñëlé di def parce que ñëlé ñom dañuy obligé di indi rek li gaay netalé après nak ñom ñu téxantal alors que ki mom dès le départ lay wax nak baat bi fi la joggé nangam li mo ci aju té yoy ñoo mujj ci tafsiru mujj ñoo wala ñoo gën upp ci tafsiru mujj dañ nan baat bi li lay té ki ni lay ki fi la ko arab yi jëlé hein et cetera sababu nuzul bi nangam la parce que hadith lool lay jari hein et cetera li man soxal nañ ko wala manam dañ ko approcher wala abrogé wuñ ko li manam ay bi boko bolé ak ay bi li lay té ki manam dal dañu am ben vision générale ci affaire ci xam xamu diine yi mom lañuy jël appliquer ko ci ay alquran bi kon lool mom moy mom lañu tudda tafsir bir ra'y moy ci gis gis ci vision d'une vision mais cela ne veut pas dire que dañuy tok ci seen gis gis mu xel di xalat di wax te ki wul lool voilà vision c'est pas vrai vision moy gis ñu yalla won non pas que lool wa li leen di won mais à partir de xam xam yi ñu jang voilà voilà opinion yi voilà c'est opinion yi ñi dégage à part xam xam ñu dal donc lool mom moy tafsir bir ra'y mo am at tafsirul ishari dañ koy xam at tafsir bil ishara lool mom le soufi di def en général ñom dañuy ñew dal ni par exemple alquran xam nañ ni comme ni ko yentou sallam waxe dafa am zahir am batin dafa am lu feñ am lu neub légui ñom buñ ñewé sen tafsir yoy dañuy wax li nga xamantene mom la baat yu neub yi manam lolou lañuy privilégier ci sen tafsir moy maana yu xoti maana yu neub yi ak tamit par exemple dañuy gën bi aya bu ci nek dañ ci djema set ñom manam yan moy soobu way en général ñi nga xamantene dañuy soobu ci yoonu yalla manam wa nit tasawuf yeek ñooñu tarbiyé ni tarbiya nit ki muy def ba xolam sel nan lay def ba jëm ci yalla nan lay def ba gëna jégué yalla nan lay def ba sori sheytaan nan lay def ba aduna duko note nan lay def ba bakkanam duko upp doole kok non ñom sen tafsir ci lool lay gëna accès loolo tax souvent da ngay gis ay bo xamantene masalan par exemple day wax yeenent yalla Moussa ñu tuddé ko xol ñuy wax xol affaire xol deng bébel ko motax ñom par exemple yu mel non ñom lool lañuy non lañuy tafsiré mais nak attention ñom djublu wuñ ci né tafsir bi loolu kessé la waxu ñu né yalla loolu la nam ci wax ji loolu kessé dédé dañ nan mana zahir bi moy premier sens bi loolu la yalla nam ci wax ji sauf que amna sens bu neubutu bo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy jaam yalla ak seen xol yi dañ sel ñom ñoy am accès ci sens yoy ñom nak dañ koy approcher après ñom seen tafsir yi lool la yoy yep ay exemple la yo xamantene inshallah buñu duggé ci bir deug deug dinañu gis ay exemple yo xamantene dinañu mëna xam ban ban bi ci ban domaine tafsir la bok et cetera inshallah taala donc lolu mom moy tibi legui nak alquranul karim mom moy kaddu sans borom subhanahu wa ta'ala alquranul karim dafa beuri ay tour sans borom subhanahu wa ta'ala tuddu nako ci alquran bi neena alquran la bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz bok na ci tere yi ci touru alquran moy alfurqan tabarak alladhi nazzala alquran ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira bok na ci touru alquran moy hudan moy hudan lil muttaqin wala han bok na ci touru alquran moy njub al hudan moy njub en tout cas amma alquran ak alfurqan dina ci dewle inshallah motax waxumako parce que ñom ñoy ñaari tour ñi dajale yenen touru alquran yeb mais hudan moy njub moy alquran c'est une guide voilà niki nonu alquran dana tuddu dana day tek ak zikr comme wa nazzalna alayka dhikra wa nakala ko ta non non non wuguma won wax bobu hadha dhikrun wa hadha alkitab fihi dhikrukum et cetera hadha dhikrun muné li da dhikr la manam moy day fatali alquran duñ ko tuddé dhikr ndax da fay fatali day fatali nit ci sen borom subhanahu wa ta'ala day fatali liñ wara def day fat dalen di fatel li nga xamantene mom moy liñ manam yoon wi ñu wara teud te alquran tuduna tamit ash-shifa li tek ci safara tuduna tamit li nga xamantene mom moy ar-rahma li tek yermande ndax alquran neena wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin waccé nañ ci alquran lo xamantene safara la ak ba fara nek yermane la ba fara nek safara ñeelo yi gëm yalla yi alquran suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit tuddunako manam ndax alquran bokku na ci turum yi li ñuy wax an nur moy leer yalla ne qad anzalna qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam mom manam qad ja'akum deug deug dikena len minallahi mu tukke ci yalla nurun leer wa kitabum mubin ak tere bo xamantene da fay biral day biral lepp han yahdi yalla dana gindi bi ci ci jiko jaar ci alquran bobu man han yahdi bi allah man tabar ridwanuhu kep ko xamne da nga top ay ngeerum subul salam yoon yi nga xamantene ñom ñoy yoon yi yoonu mucc manam kon alquran tuduna lool alquran ala kulli halin manam beurina li nga xamantene mom la tuduna al baraka barke wa kum hada kitab mubarak anzalnahu et cetera donc ci gattal dal alquran beurina ay tour voilà alquran dafa bari ay tour yu mu amé légi nak bari gi mu bari tour yu mu amé lolu day tektale teranga gi mu amal amé ndax lolu arabiy dañ koy yaga def lepp lo xamné dafa tedd te bari hein amé teranga da fay bari ay tour ndax bari gi mu bari tour day wone bari gi mu bari melo yi ne ci mom lolu tax masalan ñom gayne ñu wutul ko tour yu bari gayne dem na ba ci hein 20 tour wala 50 tour niki nonu ki ci dess jasi masalan jasi tamit ku bari tour la ñom tour yu bari lañ ko wutal niki nonu fas wutal nañ ko ba 100 no jasi lañ wutal ba 500 tour waaw jasi comme patron waaw et cetera donc alquran tour yu bari yi mu amé day tektale ak terangam légui nak alquran moy la alquran borom xam xam yi dañu wuté ci fan la baat bi jogé ñu démé nak imam ash-shafi'i rahimahullah dañu wax né alquran mi ngi jogé manam alquran ismu murtajal la manam tour la bo xamanténi amul fenn fu mu jogé dafa nek nonu rek sans borom dal moko tuddé cardom gi nga xamantene mom la waccé ci ñun ngir ñu jaamoko diko jang ci suñu julli ba faara diko jëfé ba faara diko top manam téré bobu moy bi ñu téyé mom la ah manam mom la tuddu mais amul fenn fu mu joggé té wax joju la imam as-suyuti rahimahullah deugural donte imam al-alusi rahimahullah néna imam as-suyuti daf ko wax rek deugural ko ci lu amul ben dalil tax dafa top rek imam mom kessé moy imam as-shafi'i mo suyu bi shafi'i la ci mazhab rahmatullah al-jami' mais amna ñeneen ñu né dedet al-qur'an amna fu mu joggé ñeneen ñi né ci qarana la joggé manam deppele bolé karant shay bi shay manam bolé buñu bolé dara ak dara ndax lan mune ndax alcorane bolé giñu bolé sari bolé giñu len bolé ñom ñep ñu nekk ci ben téré kessé motax ñu tuddé ko alcorane deng alcorane wa ñom manam ñom dañ ñu ci fofu la joggé karant wa moy téré bi nga xamantene dafa bolé sari bolé giñu len bolé lekkele da manam deppele djel ben tek ko ci bi ci dess am ñu ne ci qara'in la joge ci qara'in al qara'in moy luñu lekkele moy parce que lan motax dañ leen lekkele mu ne ndax al qur'an leen lu ci nek dafa am rapport ak li ci dess al qur'an mënoone li amul rapport ak leneen ci al qur'an dedet motax da ngay gis ben wax bu nek fi wax bu koy firi nek ci benen côté ba ci al qur'an ba manam mbir yep dañu am rapport ñu bok ay affaire loolu tax alquran ñu tuddé ko alquran né wa bu diggé ci alqara'in ñu manam lekkele giñu lekkelo manam alquran lekkelo bi mbolam li ci nek lekkelo motax ñu tuddé ko alquran mais wax joju bu boba da ngay xamné kon alquran lay doon bu boba alquran lay doon du do nekati alquran té li ëpp ci borom ci jang alquran baatu alquran lañ wax duñ wax alquran donc bu boba mana yoy donte deuna wër ci yenn jangenu alquran ci benn jangenu alquran han mais du wër ci jangenu alquran yépp légui bu boba ñu né ñeneen ñi né déla juggé wul fofu alquran ñu ngi juggé ci alqur'u bi tekki dajalé lolo tax alqaryatu dëkk ñu tuddé ko alqaryatu ndax dajalo bi kër yi dajalo ba constituer benn dëkk motax ñu tuddé ko alqarya niki non alquran non la tekké boone qara'tul ma'a moy dama dajalé ndox mi légui alquran dajalé gi mu dajalé sari ak dajalé gi nga xamantene mom la dajalé mbolém xéti xam xam ni motax ñu tuddé ko alquran moy baat kaddu gi nga xamné moy kaddu bo subhanahu wa ta'ala mbolém xéti xam xam yaangi ci biir mu dajalé liñ téy ba nopi tamit ki nga xamantene daf koy jang alquran bi day dajale ci mom xam xam day dajale ci mom djub day dajale ci mom xereñ day dajale ci mom leer day dajale ci mom ragal yalla ak yimi dajale ci mom yep nga xamantene ak tamit bu fekkentene nit ki dafa dem ba yegg ci borom niveau yu kawé nga xamantene day dajale ci mom manam haqiqa yek mbot yek suñu borom diko wunnil aduna bi ak li ci xew ak manam leg leg am ci ño xamantene ci alquran kesse manam jang giñ koy jang ak manam nek giñ ci nek sans borom sans day dem ba part dañuy tok manam xam sax li xew bar sax yoy yep sans borom da lañ koy defal ci alquran dajale gi mi dajale lolu ak dajale gi mu dajale mbolam xet xam xam yi motax alquran mu dëgg ko alquran mu joy ci alquran maana bobu la cheikh abdul aziz ad-dabbagh radiyallahu anhu deugural wa buma te motax mom mune iqra bobu tekiwul rek jangal manam iqra bobu ci qara ci qur'an bobu la joge manam ci qara bobu di nga xamantene ci la baax alquran joge ci la joge alqara bobu moy manam alquran manam yeen ci salam kon bimu nan biko yalla nan iqra bismi rabbika ci sa turu borom iqra manam moy dajalel mbolem xeti xam xam yi ci sa turu borom dajalel mbolem xeti yiw yi ci sa turu borom am ñu ne alquran manam yoyu manala yu mu amé am ñu na alquran ci qira ala joge moy am jang ndax lan alquran jang giñ koy jang sa borom sa nga wacc giñ koy wacc te ñu war koy di jang motax mu tuddé ko alquran ala kulli halin maana yep meuneef na leena boole ci baatu alquran manam parce que au moment où dakonté wuñu ça va ça pas dire que ben maana bi wenn ko benen maana bi wëru hein donc meun nañ ni maana yoy yep dajalo nañ ci alquran motax bo bëggé wax alquran nak il faut nga manam mëno ko firé benen baat budul alquran hein légui mu def alfurqan alfurqan dañ koy wax sa alquran dafa am benen tour bu tuddu alfurqan bi téxi li takal parce que alquran li tax ñu tuddé ko alfurqan mom moy takal digënté dëgg ak fenn mom moy takal digënté lu baax ak lu bon moy takal digënté ñi jup ak ñi jubati mom moy takal moy tax nit ñi mëna xamé di téxantal manam mom mo takal digënté yéféré juligni bañu mëna xam lan la yalla bëgg ak limuy bañ ba tamit ëlëk yowmal qiyam tamit mom moy takal digënté ñu nekkon ci yoom ñi ci nekkul woon moy balance bi motax cheikh hadj malik radhiyallahu anhu innal qur'ana huwa al mizan ta'rifu minhu ma hawaita min al ashwaq wa sanam al qur'an moy balance bi ci ngay xamé ana yaw nan nga mel par rapport ak sa borom ak nan nga mel par rapport ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kem mi nga bëggé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kem ni nga mel ak sa borom sallallahu alayhi wasallam bo bëggé xam man nan la tollu ci sa borom na xol ana man nan la mel par rapport ak téré bi su fekkenté né li téré bi wax yépp né na ñi bax non lañ mel man mel na noon ñi bon nu melu ñu noon ba ni lañ mel man melu ma noon lool moy man ku bax la lool moy sama borom amna ci maqama bu kawé bu nek sama borom lool moy man yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg gi ma koy woté wo bëgg na ko dëgg kat waye bu fekkenté né li alcorane bi wax defu mu ci dara limu diglé defu mu ci dara limu téré bawu mu ci dara tuddé sama bop sopp nabi damay nax sama bop nga défé né bu way kat yi dé way rek nan ko sopp yenenbi bi sa loxo ci kaw rek nga yékiti sa loxo défé nga ni sopp ko ko da nax nga sa bop hein waaw donc lolu lu mata bayi xel la donc alfurqan lolu motax ñu tuddé ko alfurqan kon mom manam moy discernement ba paré benen bi moy alquran ndax sama borom subhanahu wa ta'ala par exemple jouru badar tuddé nako yowmal furqan moy yowmal furqan yowmal taqal jam'an bisu badar parce que bis bobu cien xamné nek di yéfir ni kuñu won ci dara lu bax julli ñi ño nekkon ci deug parce que lool la manam alquran loolu tax ñu tuddé ko alfurqan ñaar yoy nak ñoy turu yalla turu alquran yu gëna mak nga xamantene ñom ñoo dajalé mbolém tur yenen yiñ doon wax sank té bokku na ci alkitab bien sûr tur yi alkitab moy téré bi wa ndax moy téré bi nga xamantene manam buñ né téré bi rek xel yépp ci téré bobu lay def wa légui kon loolu mom moy saari manam mom moy alquran alquran nak dafa amé ay luñuy wax ay saar mom lañu wax sura ñukoy pluriel ci suwa